ہے کلام الٰہی میں شمس دوحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، ہے کلام الٰہی میں شمس دوحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے علق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھے کو دی، کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، یہی عرض ہے خالق عرض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، ہے کلام الٰہی میں شمس دوحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔